Amen. Doamne, am stăcut și zeie ca să ne ajute. Și răspunzând Iisus a zis, Marto, Marto, te grijești și spre multe te silești, ci un lucru trebuiește. Iar Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la dânsa. Și au fost când zicea el acestea, o femeie din orori, din când glas au zis lui, fericite este pântecele care te-a purtat și stânii ce ai sub. Iar el a zis, adevărat, fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Iată-ne cu darul lui Dumnezeu din nou împreună în această duminică care este a 8-a după pogorârea Duhului Sfânt. Așa după cum ați auzit și la Cazanii despre minunea Mântuitorului făcută atunci când a împărțit la cei 5.000 de bărbați acele 5 pâini și 2 pești, mulțirea pâinilor și a peștilor. Dar totdeauna trebuie să știți, să știm cu toții că atunci că dacă era vorba că era 5.000 de bărbați, femei erau mai multe și copiii la fel. Și la toți a dat Mântuitorul acea hrană dumnezeiască a înmulțirii pâinilor. Pentru că El era Creatorul, El era dătătorul tuturor bunătăților, știa de ce au oamenii nevoie. Dar văzând dragostea lor că nu s-au îndepărtat de dânsul, nu s-au îndepărtat de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, și fiindcă era și seară de acum și era așa mari mulțimi de oameni, n-aveau unde să meargă, au spus ucenicii, Doamne, lasă-i, slobozește-i să meargă prin cetate ca fiecare să-și cumpere pâine. Și Mântuitorul a spus, dați-le voilor să mănânce, de ce să meargă în cetate? Dar nu avem decât 5 pâini și 2 pești. Aduceți acele pâini la mine. Numai cât a căutat spre cer, a binecuvântat după asta pâinile, le-a dat ucenicilor, dar se făcea ca un izvor, așa după cum noi luăm apă din izvor să înmulțești în continuu, așa pâinile se înmulțau mâinile apostolilor și peștele la fel și l-au împărțit, pentru că a poruncit Domnul să stea cete câte 100 și câte 50. Și apostolii mergeau la fiecare ceată și împărțeau. Și așa a săturat Mântuitorul pe cei 5.000 de bărbați și femeile și copiii care erau adunați cu acea pâine dumnezeiască și cu pestele care l-a înmulțit. Acel loc se află pe lacul Genizaretului, Muntele Fericirilor, pentru că este un deal oarecare mai înalt un pic și alături este Marea Genizaretului. Acolo a făcut Mântuitorul această minune. După ce a făcut minunea, pentru că oamenii vroiau să-l facă împărat acum, a spus apostolilor, hai să mergem cu corabia să trecem de cealaltă parte a lacului. Și au trecut în părțile Bitsaidei, deci în cealaltă margine de lac. De ce? Pentru că el știa că era împărat, dar nu împărat pământesc, cum ar fi dorit oamenii să fie Mântuitorul. Ar fi dorit să fie un mesia politic, să fie un om politic, să-i desrobească din robia romanilor în care erau atunci și să fie într-adevăr un stăpân sau un împărat dintre lor, din neamul lor. Dar nu atât ei iubeau să fie împăratul din neamul lor, ci să le aprobe toate voile lor și pe toate neamurile celelalte să-i bată cu războaie, să-i zgonească din ținuturile lor și așa ei să stăpânească, dacă ar fi cu putință, și alte popoare și alte ținuturi ale altor popoare. În felul acesta doreau oamenii de atunci. Însă cei care au ascultat cuvântul Mântuitorului erau oamenii de jos. Erau oamenii când într-adevăr aveau credință și evlavei și ascultat cu bucurie cuvântul Mântuitorului. Deci cazania de astăzi ne învață să avem totdeauna nădejde de la Dumnezeu. Așa după cum acele zeci de mii de oameni care erau atunci și-au ascultat cuvântul Mântuitorului, Mântuitorul nu i-a lăsat fără hrană, nu i-a lăsat să se culce fără întâi să mănânce, dar le-a dat acea pâine cu minune. De ce? Că au avut nădejde că dacă Dumnezeu este acela care le vorbește, poate și mâncare să le dea. Și așa a și făcut Dumnezeu, a văzut credința și evlavia lor și le-a dat mâncare dumnezeiască, mâncare făcută cu minuni. Și sigur, și la foamei, și pâinea bună și peștele bun, sigur că toți s-au săturat și au mulțumit lui Dumnezeu. Una din minunile care au urmat minunea a fost acele 12 coșuri de scârmituri care au rămas după ce toți s-au ospătat din bucatele date de Mântuitorul. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, a făcut acea minune Mântuitorul ca și acele rămășiți să le poarte apostolii pe umerii lor, între care atunci era și Iuda, unul din cei 12. Ca atunci când va veni să facă acel păcat mare, să-și aducă aminte că a purtat pe umărul lui semnul minunii, că a purtat acel coș cu sfârmiturile care rămăsese de la pâinile înmulțite de Mântuitorul, de la minunea cea mare făcută al mulțirii pâinilor. Pentru asta ca acea lucrare a Mântuitorului să nu se uite și în special apostolii să o țină minte. Pentru asta au și purtat ei acele 12 coșuri de sfârmituri. Putea să le dea la altcineva din oameni să le ducă. Porunca Mântuitorului a fost ca ei să le poarte pe umărul lor. Pentru că ei erau acei care trebuia să țină minte mai mult decât oamenii de rând minunile cele mari făcute de Mântuitorul în folosul omenirii. Deci aici se învață Mântuitorul că trebuie să avem totdeauna nădejde la Dumnezeu. Și când ne este foame, să avem nădejde că Dumnezeu ne dăruiește cele de trebuință. Când suntem în alte ispite, să avem nădejde că Dumnezeu este așa de puternic. Și dacă stăm ca cei oameni de atunci, lângă picioarele Domnului, ascultând cuvântul Evangheliei, ascultând cuvintele Lui, poate să ne izbăvească din orice suferință și necaz. Trebuie să avem nădejde că atunci când avem neîmpliniri și dorim să ne împlinească Dumnezeu dorințele, Dumnezeu împlinește dorințele cele din nevoi ale oamenilor și ale noastre, dacă stăm lângă picioarele Domnului. Dacă ascultăm cuvintele Lui și avem credință că poate Dumnezeu să ne dea. Pentru că nădejdea este una dintre cele trei virtuți pe care le spune Sfântul Apostol Pavel. Credința, nădejdea și dragostea. Dar mai mare decât cele două este dragostea, pentru că rămâne în veci. Credința va lua sfârșit prin înfăptuirea vederii lui Dumnezeu de către cei care vor fi la dreapta Mântuitorului și nădejdea se va la fel... Se va transforma într-o realitate văzând că Dumnezeu s-a milostivit și ne-a mântuit sufletele noastre din moarte. Dar aceea care va rămâne veșnică, este dragostea pe care Dumnezeu a iubit pe om și pe care dragostea și noi suntem datori să o dăm Mântuitorului, să o dăm lui Dumnezeu celui care s-a jertfit pentru noi. Deci, iată, fiți credincioși, niciodată noi nu trebuie să disperăm, indiferent de necazurile și suferințele care le avem. Și pentru asta și Mântuitorul a făcut asemenea minuni, să demonstreze atunci oamenilor de atunci, dar prin oamenii de atunci tuturor celor care vor crede într-un numele Lui, că Dumnezeu, cum a făcut minuni atunci cu apostolii și cu ceilalți oameni din vremurile acelea, poate să facă și cu noi în zilele noastre. Și a făcut, iubiți credincioși, minuni și face minuni, așa după cum am vorbit și altă dată, începând cu părinții noștri care au trecut la cele veșnice, în frunte cu Sfântul Glicherii, cu ceilalți arhierei care au pătimit, preasfințitul Meftodii, Evlogii, care a fost aici stăpân în București, și care dintr-o mică biserică, vedeți ce minuni a făcut Dumnezeu și ce frumoasă biserică s-a ridicat și se urmează să termine. Deci iată nădejdea aceea că Dumnezeu ne poate și din moarte să ne ridice. Vedeți cum ne-a ridicat Dumnezeu din moarte și din cenușă? Poate Dumnezeu din nimic, cum a spus Mântuitorul, și din pietrele acestea poate Dumnezeu să ridice pe fiii lui Avram. Unde este nădejde Dumnezeu, acolo împlinește dorința omului. Dar pentru că astăzi prăznuim și icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, nu vreau să amintesc decât acea minune care a făcut-o Maica Domnului cu evreica, care soțul ei se dusese la negustorii după obiceiul evreilor. Dar în drum a murit și i-a adus răspunsul că bărbatul i-a murit. Însă ei aveau o slugă, auzind că a murit bărbatul, ce s-a gândit el? Să ia pe femeie să o spânzure, să omoare și copiii și toată averea evreului să rămâie lui. A pregătit un ștreang, a pregătit spânzurătoarea chiar în casă de față cu femeia, femeia a căzut în genunchi și s-a rugat lui cu lacrimi ca să o slobozească de acea cumplită moarte, care de crescut copiii. La nimic nu s-a gândit acel ticălos. Și era creștin și din zilele noastre, deci 1864, deci nu cu mii de ani în urmă sau cu sute de ani, e aproape, dacă nu contemporan, dar aproape din noi. A văzut ea că sub nicio formă nu își îndoaie inima să o îngăduiască sau să o ierte, a alergat cu rugăciune la Maica Domnului. Și deci ea nu era botezată. Deci această nădejde de care trebuie să avem noi nevoie să leagă și prin minunea aceasta care a făcut-o Maica Domnului cu acea evreică nebotezată. Dar s-a dus în fața icoanei Maicii Domnului, s-a rugat cu lacrimi, pentru că vecinii ei erau creștini, s-au dus la un creștin, s-a rugat în fața icoanei Maicii Domnului. Zice, Maica Domnului, am auzit de câte minuni ai făcut cu mulți, cu toate că eu sunt evreică și nu sunt vrednică, să mă rog ții ca să mă izbăvești din moarte acum pe mine și pe copiii mei. Dar pentru că știu că ești milostivă și te milostivești spre cei săraci ca mine, știi bine că soțul meu a murit și că acest argat pe care îl avem vrea să mă ucidă și pe mine și pe copii. Slobozește-mă de această moarte amară, că mă făgăduiesc ei că mă voi face creștină și eu și copiii mei. A făcut Maica Domnului minuni. Și cum a făcut minunea? Acel ticălos trebuia să potrivească ștreangul ca nu cumva să ajungă femeie picioarele jos. Și a pus un scăunaș. S-a urcat pe dânsul și a pus el gâtul prima dată în laț, însă a făcut Dumnezeu minuni că i-a fugit scaunul de sub picioare. Și în acel moment a rămas cu gâtul în laț. Și în loc să spânzure el pe femeie, s-a spânzurat singur, în fața femeii și a copiilor. Și văzând femeia evreică, văzând acea minune făcută de Maica Domnului, s-a dus la mitropolitul Moldovei, care era atunci Iosif Naniescu, și a spus minunea care a făcut-o Maica Domnului cu dânsa, s-a rugat icoanei Făcătoare de Minuni și a rugat să o boteze pe dânsa și pe copii. Și așa a dat ordin mitropolitul să boteze și pe copii și pe femei și s-a făcut femeia creștină. Iubiți credincioși, dacă o femeie evreică, atunci când a fost în necaz și în nevoi, neavând altă speranță de la oameni, era în fața morții, a izbăvit-o Maica Domnului, Oare pe creștinii noștri, pe creștinile noastre care se roagă Maicii Domnului, pe preoți, pe episcopi, pe ceilalți care se roagă Maicii Domnului, oare Maica Domnului nu îi slobozește din necazuri, din suferință? Noi știm minunile făcute de Maica Domnului cu biserica noastră, începând cu Slătioara și continuând cu biserica de aici, pentru că e închinată tot Maicii Domnului. Vedeți minunile care le-a făcut Maica Domnului sub ochii noștri. Deci trebuie să avem totdeauna nădejde, chiar dacă suntem pentru un moment în suferință, să avem totdeauna nădejde că Maica Domnului este aceea care ne izbăvește din orice necaz și suferință. Numai să cădem la rugăciuni, să cădem la icoana Maicii Domnului cu lacrimi, să ne rugăm cu post și cu milostenii și împlinește Dumnezeu și Maica Domnului dorința noastră, pentru că știe că avem nevoie de mult. Dar ne lasă ca să ne rugăm să cerem, ca nu cumva să dea Dumnezeu darul, fără ca noi să cerem și atunci noi să desprețuim darul primit de la Dumnezeu. Pentru asta e vis credincioși și noi, să avem totdeauna nădejde la Maica Domnului. Și după cum părinții noștri s-au rugat Maicii Domnului și au păzit biserica de dușmani, de comuniști, de atei, de ceilalți nenorociți care căutau să destrugă biserica Mântuitorului, în continuare trebuie să avem aceeași nădejde ca și ei, că Dumnezeu și Măicuța Domnului va împlini dorința noastră și așa după cum vedeți că biserica a înflorit ca un crin. În continuare va înflori, se vor înmulți acești crini care sunt bisericile unde se va lăuda Dumnezeu și Maica Domnului și unde noi rugându-ne Dumnezeu și Maica Domnului ne vor împlini toate dorințele. Biscredincioși, să vă păzească Maica Domnului de toate ispitele, să vă împlinească toate dorințele și pentru toate să mulțumim Domnul nostru Iisus Hristos, care se cuvine cinste și slavă în veci. Amin. Să trăiți la altă Sfântie. Am mulțumit. Dacă Sfinții Apostoli au adunat 12 coșuri de sfărâmituri, cred că în vara asta ne-a venit și nouă un coș din sfărâmiturile acelea. Și acest coș de sfărâmituri l-a adus și l-a împrăștiat cu atâta dragoste în al preasfințitul mitropolit, din atâtea slujbe, atât de frumoase arherești. Ca așa cum pâinea și apa, mâncarea este necesară trupului și crește trupul, așa pâinea aceasta duhovnicească crește sufletul. Că noi avem nevoie de suflet ca să fie cât mai sănătos și cât mai bogat, să fie cât mai împodobit cu cele nestemate și neputrezitoare, care nu sunt altceva decât faptele noastre. Nu putem să avem un suflet distrofic, un suflet desărat, un suflet de om amărât și necăjit. Un creștin se numește bogat, îngrășat, ca vițelul bun de tăiat, atunci când faptele lui sunt ca niște podoabe, asemenea celor ce împodobesc pe mireasă în ziua nunții. Deci aceste sfărâmituri duhovnicești care au fost împărțite, fiecare după cum a întins mâna să le ia și le-a iubit și le-a prețuit, de cuvintele care s-au rostit de aici, din fața Sfintelor Uși, fiecăruia dintre noi. Aceste sfărâmituri duhovnicești, iubiților credincioși, Ele sunt neputrezitoare și nu ruginesc și nimeni nu le fură. Tu ești propriul tău stăpân. Dacă vrei să le ții din aproape în aproape, bucățică cu bucățică, te vei îmbogăți, te vei hrăni și vei deveni un om destul de puternic, destul de sănătos în primejdiile vieții. Vedeți pilda de astăzi care rostit-o în apea simțitul cât de mică este pe lângă altele, dar ce efect atât de puternic și de măreț încât că ea nu a fost acoperită de colbul istoriei. Maica Domnului și în general toți Sfinții lui Dumnezeu când sunt chemați nu te refuze. Că ești drept, că ești păcătos. Oricum ai fi, Dumnezeu îți caută în inima ta în ceasul când îl chemi în ajutor. Dacă acea evreică, iată nebotezată fiind, necreștină, a apelat în momentul cel mai crud al vieții ei la Maica Domnului, al împlinit neștiind stihul din Sfânta Scriptură, cheamă-mă în ziua necazului tău, te vei scoate, te voi scoate și mă vei folosi. Clientul ei și-a venit Maica Domnului neîntârziat. Și acum, de aici pornind, de multe ori mă întreb, pornind de la mine și ajungând și la mulți dintre dumneavoastră, unde ne este credința în ceasul necazurilor noastre? Roagă-te la Dumnezeu și cheamă pe Maica Domnului, în gingășia ființei tale, în orice moment al vieții tale. Și ca să o ai prietenă tot timpul și pe toți sfinții, nu numai când îți curge lacrimă de necaz și inima ți este zdrobită de necaz, cheamă atunci când ești bine, când ai pace în casă. Că prietenul nu-l căuta numai la nevoia ta, ci prietenul se ține cu mare greutate ca să-ți vină oricând și oriunde și cu măsura după care îl prețuiești și îl iubești. Vedeți dumneavoastră în amicițiile noastre cotidiene, când îți legi un prieten, ți-l ții nu numai pentru astăzi că am un interes aparte, ci totdeauna trebuie să-l ai prieten în ființa ta și atunci cu adevărat vei duce o viață în doi, în trei sau mai mulți în ziua necazului. Cu atât mai mult Sfinții lui Dumnezeu, cu atât mai mult, tot cerul, dacă îl chem, el vine în ajutor. Și cred că după mulțimea necazurilor care acoperă omenirea din zilele de astăzi, trebuie să avem mai mult ca oricând legătura cu cerul. Deci aceste cuvinte care vi le-am împrăștiat în urechile dumneavoastră și sper prin auz, cum spunea Apostolul Pavel, a intrat în sufletul fiecăruia, aș vrea să rodească și să vă crească niște oameni cât mai viguroși sufletește. Să avem credință în bunul Dumnezeu, indiferent în ce necaz vei fi. Sabia pe gât să-ți fie, tot mai speră în Dumnezeu. Speră că El vine neîntârziat, dar numai după măsura credinței tale. Oamenii trăiți în veacul acesta sunt niște oameni doar de suprafață. Schimonosesc o sfântă cruce, parcă s-ar apăra de muște, rostesc un cuvânt către Dumnezeu, se apropie de icoană și cât pune mâna și-și sărută propria-i mână. Și apoi așteaptă ca Dumnezeu să vină, eventual la noapte, să se împărtășească de grația Dumnezeirii și a Sfinților lui Dumnezeu, să-i vină lui în vis și să arate cât de drept este. E o meschinărie să credem acest lucru. Dragilor credincioși, în necazurile veacul acestea, care cred că nu greșesc spunându-i apocaliptic, atât de malefic, unde minciuna urcă atât de repede treptele sferelor sociale până în vârful piramidei, va scăpa de aceste necazuri atât de murdare, de oribile, ca să îngenuncheze sufletul omului, numai acela ce pentru Dumnezeu va fi un om fierbinte. Că să nu-L chem pe Dumnezeu să-ți umple buzunarul și să-ți trimită ceea ce vrei tu în ziua aceea, că ție ți se cuvine că ești om și ești zidirea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți va trimite, după cum am spus, căutându-ți în inima ta, îți vede alabastru cu care vii la El și cer. Iar credința care o ai și dragostea fierbinte și cinstea care o dai celui de la care vii să ceri, aceea ți este cupa cu care te duci ca să ți-o umple Dumnezeu. Ai necaz în suflet, ai durere, ai boală, ai tristețe de nenumărate feluri. Haideți să apelăm la El cum putem și când putem. Dacă Dumnezeu găsește de cuvință să nu ți-L ridici atunci, măcar să-ți dea pace, să poți duce în continuare în numele Cerului orice necaz. Măcar să-ți dea o minte lucidă și uitându-te în urma ta, să realizezi că meriți acel necaz, care, dacă îl suferi în numele celui căruia i-ai greșit, atunci te vei spăla de păcatele tale. Iubiților credincioși, fiindcă n-au preasfințitul, pleacă la Ierusalim marți, de dimineață vă rog insistent să vă rugați în rugăciunile dumneavoastră, cum de multe ori v-am rugat, să se întoarcă cu bine. Așa cum și preasfinția sa se roagă dintotdeauna pentru noi, și această rugăciune e destul de palpabilă, e văzută în fața noastră, în fața ochilor noștri, că ne-au onorat cu atâtea slujbe atât de frumoase și cuvintele sale duhovnicești, la fel suntem și noi tributari. Că nu știm a cui rugăciune ajunge sus, dar noi să o înălțăm ca într-un buchet frumos, colorat și frumos mirositor și cu toată credința către Bunul Dumnezeu. Să-L acopere, să meargă cu bine și să se întoarcă cu bine printre noi. Iar noi, la rândul nostru, ca niște copii cu minți, așa, când pleacă mama și tata de acasă și îi atenționează să stea cu minți, la fel și noi să stăm cu minți aici, în casa lui Dumnezeu, așteptându-ne pe cei care veghează zi și noapte la căpătirii sufletelor noastre. Bunului Dumnezeu slavă și cinste pentru tot ce ne-a dat în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!